se n'è andato e non ritorna più. Il treno delle 7:30 senza lui è un cuore di metallo senza l'anima. Nel freddo del mattino grigio di città, a scuola il banco è vuoto, un marco è dentro me. È dolce il suo respiro fra i pensieri miei. Distanze enormi sembrano dividerci, ma il cuore batte forte dentro me. Chissà se tu mi penserai, se con i tuoi non parli mai, se ti nascondi come me, sfuggi gli sguardi e te ne stai rinchiuso in camera e non vuoi mangiare, stringi forte a te il cuscino e piangi e non lo sai quanto altro male ti farà la solitudine. Marco nel mio diario una fotografia, agli occhi di bambino un poco timido, la stringo forte al cuore, sento che ci sei. Tra i compiti d'inglese e matematica, tuo padre i suoi consigli, che monotonia. Lui con il suo lavoro ti ha portato via. Di certo il tuo parere non l'ha chiesto mai, ha detto un giorno tu mi capirai. Chissà se tu mi penserai, se con gli amici parlerai, per non soffrire più per me, ma non is er toch met die Laura Pausini gebeurd? Ja, zo lang niks meer van gehoord. Echt ongelooflijk. La Solitudine uit 1994. Aan het begin, jawel, van een nieuwe show. Op middernacht, de late avond met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Leuk dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van de late avond. Gezellig. Een uur lang lekkere muziek, uitgezocht door Anja van Aast. Dus dat zit helemaal goed. En een paar leuke onderwerpen om hier een beetje bij te praten over wat gebeurt er eigenlijk zo'n beetje in de regio. Hè? Wat valt er te beleven? Nou, bijvoorbeeld Jeroen van Gent die trok naar de bibliotheek. En hij vroeg zich af, wat doet u daar? Leest u nog wel eens? En wat leent u bij de bibliotheek? Goed zitten hoor je straks. Dan een beetje pijnlijk onderwerp. Joop van der Hoorn schrijft een column en spreekt hem ook nog uit. En dat gaat over mij, mijzelf. Een pijnlijk verhaal. Hoe het zit, dat hoor je straks. Het gaat over een arrestatie van deze man, ooit. Vorig jaar, ergens in december. En dat heeft nogal wat gevolgen. Nou ja, je hoort het zo meteen. Samen, ja, staat hier tenminste. Dan gaan we weer het nodige doen. Kunnen we wat doen aan Alzheimer? Dat is het thema van de collecte van de komende week. Dus de komende week staan ze weer voor uw deur, de collectanten. En ik zou zeggen, geef gul, wat zijn de mensen van de Alzheimer Stichting. U hoort het zo meteen, hier allemaal, in deze mooie aflevering van De Late Avond. Let's take a walk together near the ocean shore, hand in hand, you and I. Let's cherish every moment we have been given, for time is passing by. I often pray before I lay down by your side. If you receive your calling before I awake, could I make it through? Stays the same, but love will stand the test of time. The next life that we live in remains to be seen. Will you be by my side? I often pray before I lay down by your side, and if you receive your call, could I make it through? Lokale en regionale informatie hoor je hier in De Late Avond. Stop believing you are the one who can make me laugh and can bring me back. Zou dat te beleven zijn aan de andere kant van de zon? Aan deze kant is het al heet genoeg. Tenminste, als de wolken er niet voorschuiven, natuurlijk, zoals vandaag. Janis Ian, The Other Side of the Sun dus. En Cool and the Gang hoorde je ervoor met Cherish, en dan de single-uitvoering. Goed, tijd voor een eerste reportage van Jeroen van Gent. Komt u nog wel eens in de goede, oude, vertrouwde bibliotheek? Dat gebouw vol interessante leesboeken of wetenswaardigheden. Komt u daar nog wel eens? Jeroen van Gent trok zijn regenpak aan en wachtte buiten voor de deur op mensen die daar naar buiten kwamen of juist naar binnen gingen. Ja, naar de bibliotheek. Ik wil eens vragen, wat leent u of leest u graag uit de bibliotheek? Nou, boeken natuurlijk. Strips en science fiction boeken en Nederlandse literatuur. Ja, boeken vanzelfsprekend. En ik leen voornamelijk boeken van Nederlandse schrijvers, dus Nederlandse literatuur. Omdat ik zit op een boekenclub en daar moet ik iedere maand een boek lezen. En ik vind het een beetje begroter om iedere maand te kopen. Dus die haal ik hier. Spannende boeken. Spannende boeken. Ja, thrillers en detectives en eventueel informatieboeken over landen, vakantieboeken. Ik ben nou aan het kijken voor een boek van Indonesië, maar daar kon niks vinden. Dus vandaar dat ik mijn handen heb. Nou, wat leent u graag bij de bibliotheek? Dat weet ik niet. Ik heb nu kinderboeken gehaald. Kinderboeken. Voor mijn zoon. Ja, want zij moet het ziekenhuis in en daarna thuis. Dus daar heb ik boeken voor gehaald. Nou, ik was nu eigenlijk aan het kijken naar een informatieboek over Thailand. Dat is het enige wat ik eigenlijk aan het zoeken was. Ik lees niet zoveel. Ja, ik lees wel veel, maar niet direct boeken uit de bibliotheek. En geen videobanden. Dus kom hier niet zo vaak. Ja, ik haal het voornamelijk voor de kinderen. Voor de kinderen. En op mijn kaarten wat leesboekjes, wat leerleesboekjes voor mijn dochter. En zelf lees ik van een vriendin. Maar als ik daar doorheen ben, dan zal ik ook voor mezelf weer romans gaan huren. Of lenen. Nou, strips of zo. Of ja, of computerboek of zo. Nou, liefst avonturen. Avonturen? Ja. Verder? Nou, strips ook wel. Strips ook? Ja. Dan vraag ik CD en video, die zijn hier te leen. Leent u daar wel eens iets van? Soms een video, maar dat is heel zelden. Nee, dat nooit. Nooit? Nee. Nee. Heel zelden. Ja. Ja. Ja, regelmatig. Van cd's veel popmuziek en af en toe klassiek. En van video's Nederlands verfilmde literatuur. Nee, ik heb het wel eens gedaan, maar nee, daar kom ik verder niet toe. Nou, nee, ik nooit, maar mijn vader wel. Ja. Nou, eigenlijk niet, nee. Nee? Nooit. Nooit? Nee. Dan hoef ik niet over deur te vragen. Dan is een heel belangrijke vraag, dat is de laatste. Dat is namelijk, zijn boeken nu belangrijker of beter dan cd en video? Ja, ik vind een boek lezen iets heel anders. Ja, je kunt niet met elkaar vergelijken, vind ik. Hè? Dat, ik prefereer een boek, geloof ik, maar op z'n tijd een video of een cd vind ik ook heel leuk. Ja, ik koop mijn cd's meestal zelf. De keuze is hier wat beperkt. En boeken die lees je één keer uit en dan zet je ze weg. En cd's die kan je altijd opnieuw luisteren. Dus die koop ik dan liever zelf. En boeken die leen ik dan, dat is makkelijker. Ja, boeken daar heb je meer aan, vind ik. Cd's daar kan je naar luisteren, maar een boek tellen zit je helemaal in natuurlijk. Daar leef je helemaal in mee, hè? Zijn boeken nu beter of belangrijker dan cd en video? Voor mij wel, ja. Ja, want als ik een cd leen, dan vind ik... die wil ik gewoon hebben dan voor mezelf. En boeken die als ik ze gelezen heb, dan lees ik ze toch niet meer. Nou, ik vind zelf de cd's en de video's de belangrijkste, ja. Ja. Ik denk het wel. Want dan ben je eigenlijk echt bezig, vind ik. En ja, dan bij deze video's hang je maar een beetje op de bank ergens voor. Zonder dat je eigenlijk... ik weet eigenlijk niet precies, maar ik vind boeken veel beter wel. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Baby, when I met you, there was peace unknown. I set out to get you with a fine tooth comb. Samen met Kenny Rogers. Samen in Island in the Stream. En daarvoor de Poppies en Isabel Jetem. Dat allemaal in de late avond. In een ogenblik de wekelijkse column van Joop van der Hoor. En ja, het is altijd een beetje gek. De column gaat over mij. Ik heb weer iets niet helemaal goed gedaan, geloof ik, in het verleden. En daar komt hij dus op terug. Nou ja, ben ik een keer gearresteerd geraakt. En Joop vindt daar wat van. Je hoort het zo meteen na Norah Jones en Carry On. And after all's been said and done, who said it best? Were you the one? Let's just forget, leave it behind, and carry on. If you should find the time to speak, then speak to me. I'd never keep you from your final destiny. So carry on. I lost my nerve, yet peace surrounds, so carry on. Just forget, leave it behind, and carry on. Let's just forget, leave it behind, and carry on. Dit is Van der Hor draaft door. Een column van Joop van der Hor. Alfred Blokhuizen is doorgaans een hele rustige, vriendelijke man met wie je geen ruzie kan krijgen. Of het moet aan jezelf liggen. Vanachter zijn Freek de Jonge bril kijkt hij je met grote ogen aan. Voor zijn ogen hoef je ook niet bang te zijn. Maar als Alfred een grote mond opzet, wis en waarachtig wel. Vroeger zette hij nooit een grote mond op. Hij zat altijd achter in de klas waar doorgaans de rustige en hardlerende leerlingen moesten plaatsnemen. Wie hardleers was, tijdens het speelkwartier een grote mond opzette en de andere dag ook nog eens vergeten was zijn huiswerk te maken, die moest voorin vlak bij de meester komen zitten. Druktemakers en herrieschoppers, luie donders en heibelmakers kregen en krijgen doorgaans de meeste aandacht. Dat was vroeger al zo en zo is het nog steeds. Na ruim 214 jaar basisonderwijs weten onderwijzers nog steeds niet dat de rustige kindjes minstens net zoveel aandacht nodig hebben en misschien zelfs nog meer dan die grootmuilen voorin. Maar ja, dan zijn ze in ieder geval rustig in de klas en kan je ze dan een klabbabber op een jatte geven met de lange liniaal, zoals vroeger nog mocht. Waarom ik dit allemaal schrijf en vertel? Nou, omdat er toch ergens vandaan moet komen wat de reden is waarom Alfredje zo'n langzame leerling was en is. Hij is op 14 december 2019 door de Marechaussee op Schiphol opgepakt bij een klimaatprotest. Niet als activist, maar als journalist. Hij maakte, althans dat probeerde hij, zijn werk te doen als radiomaker voor het programma De Late Avond. Toen hij zich niet op eerste bevel of vordering liet wegsturen en dat terwijl de burgemeester van de gemeente Haarlemmermeer, waar Schiphol tot groot verdriet van de groene Femke Halsema onder resorteert, daar min of meer toestemming voor had verleend. En tja, vrijheid van meningsuiting en het recht op demonstratie is een groot goed binnen onze democratie. Maar niet voor de KMAR, ofwel Gods eigen wapen, zoals de Marechaussee ook wel wordt genoemd. Die grepen hardhandig in om een einde aan een betoging te maken. Ze pakten het liefste en rustige jongetje uit de klas hardhandig in de kladden toen deze heel beleefd, lees uiterst irritant, vroeg waarom hij weg moest. En ook nog eens vertelde in welke hoedanigheid hij zich daar ophield. Alfred werd in een bus gesmeten en moest enkele uren in een cel doorbrengen. Weer niet werden de grootste schreeuwers en grootmuilen aangepakt, als die er al waren. Maar de kleine, rustige Alfred. De zaak van Alfred is onlangs geseponeerd, hetgeen iets heel anders is dan vrijspraak. Een sepot of seponering is een beslissing van het Openbaar Ministerie om een strafbaar feit niet te vervolgen. Maar Alfred heeft helemaal geen strafbaar feit gepleegd. Hij heeft in zijn verweer aangegeven dat hij daar rechtens aanwezig was ter uitoefening van zijn onbezoldigde beroep, namelijk dat van radiojournalist, en dat de KMAR zich schuldig heeft gemaakt aan wederrechtelijke vrijheidsberoving door hem urenlang in een cel te plaatsen, waardoor hij zijn werk niet kon doen. Wat ik nou niet begrijp is waarom de Nederlandse media zich in deze zaak niet laat horen. Als er bijvoorbeeld ergens in Erdoganstan een Nederlandse journalist wordt vastgezet, dan is de wereld te klein. Maar hier hoor je niemand over. Maar ja, het amateurtje van de radio is geen lid van de Nederlandse Vakvereniging van Journalisten, want dat kost je zo'n 250 euro per jaar. En dat is een hoop geld voor een pensionado als Alfred, die bovendien al kaderlid is van het FNV. Vorige week kreeg Alfred een brief van de officier van justitie dat hij niet vervolgd zou worden, omdat hij al genoeg gestraft is door het missen van een deel van het protest en het verblijf op een politiebureau. Gestraft? CEPO? Wat is dan het strafbare feit waaraan A zich schuldig heeft gemaakt? Hij was geen recalcitrante demonstrant, maar een journalist die daar aanwezig was. Alfred is nu boos. Niet vanwege de seponering, maar omdat hij niet vervolgd wordt. Snapt u het nog? Hij laat de zaak voorkomen, want hij wenst vrijspraak. Echte vrijspraak, dus geen seponering. Zelf zegt de verdachte A, B, T, S daarover: het OM, Openbaar Ministerie, vindt mij schuldig aan het plegen van een strafbaar feit. Maar het OM bepaalt niet of ik schuldig ben aan een strafbaar feit of de strafmaat. Daar hebben we in Nederland rechters voor aangesteld. Bovendien heeft de KMAR gelogen en een valselijke verklaring tegen mij opgemaakt. Kortom, ik wil af van de zweem dat ik wetgeving zou hebben overtreden. Ik wil wel vervolgd worden. Word vervolgd. Vraag jij je ook wel eens af, wordt het nog beter? Je bent nieuwsgierig, maar je wilt het niet weten. Alles gaat heel even niet volgens plan. Het spel de liefde speel je echt met z'n tweeën. Het is zo simpel, je moet geven en nemen. Er is veel meer dan alleen houden van. Ik sluit mijn ogen en denk hoe het begon. Ik lees je gedachten en weet weer waarom. Voordat ik een traan langs je wangen zie gaan, moet er een weg uit dit alles bestaan. S'avonds voor een deur stond. Dingen gaan heel even niet volgens plan. Ik sluit mijn ogen, denk aan hoe het begon. Ik lees mijn gedachten en weet weer waarom. Voordat ik een traan langs je wangen zie gaan, Dit is de late avond van Alfred Blokhuizen. I close my eyes, drew back the curtain to see for certain what I thought I knew. Far, far. Jason Donovan, Any Dream Will Do. Lijkt me prettig zo aan het einde van de dag. Nick en Simon ervoor met herwinnen. Straks gaan we het hebben over Alzheimer Nederland. Die staan volgende week weer aan je deur. Het is collecteweek voor hen. Het is aan hen de beurt. Geef gul. En waarom? Dat hoor je zo meteen naar Dusty Springfield natuurlijk. Met haar fantastische You Don't Have to Say You Love Me. Alzheimer Nederland houdt binnenkort weer zijn collecteweek. En degene die daar alles vanaf weet is Arno van Gemert. Hij is in de uitzending. Meneer van Gemert, welkom. Dank u wel. Hallo. Elk jaar een collecte voor Alzheimer nog steeds noodzakelijk? Ja, nog steeds noodzakelijk. Ja, er moet nog steeds heel veel geld komen voor onderzoek. Mm-hmm. En daar draagt de collecte gelukkig een heel mooi steentje aan bij. Ja, maar onderzoek naar genezing van Alzheimer, want dat kan toch eigenlijk niet? Of heb ik dat mis? Nou ja, het onderzoek sowieso, dat kan zeker. Ja, helaas is de oplossing, die is er nog niet. Mm-hmm. En daarvoor is geld nodig. En er zijn in Nederland, maar over de hele wereld, heel veel onderzoekers bezig om een oplossing te bedenken. Ja, en daar zetten wij ons in. Zou er ooit een geneesmiddel komen tegen dementie? Ja, dat gaat er komen. Onderzoekers uit het veld, ja, die delen sowieso de ervaring met ons. En die zijn heel optimistisch dat er doorbraken gaan plaatsvinden. Ja, niet binnen nu en een jaar, nee, helaas. Heeft ze tijd. Ja, het heeft tijd nodig. Ja. Kijk, wat dat betreft lopen we nog qua onderzoeken en budgetten achter bij de onderzoeken die iedereen naar kanker hebben plaatsgevonden. Mm-hmm. Dat heeft ook een hele tijd geduurd. En dementie is een hersenziekte, is een hele complexe ziekte. Ja. En dat maakt het ook moeilijk. Ja, en dan denken we altijd dat het alleen over oude mensen gaat, oudere mensen. Maar ook jongeren kunnen daarmee geconfronteerd worden. Ja, er zijn zeker meer dan 12.000 mensen die dementie hebben op jongere leeftijd. Mm-hmm. En dus het is echt niet alleen voorbehouden aan de ouderen. Ja, nou is er binnenkort de collecte, eerste week van november heb ik begrepen. Ja. En dat betekent dat u langs de deuren gaat of nu even niet? Nee, wij gaan langs de deuren door heel Nederland. Ja. Ja, omdat wij ervan overtuigd zijn dat collecteren juist nu ook nog goed mogelijk is. Natuurlijk als alle richtlijnen van RIVM het collecteren goed in acht worden genomen, ja. Dan is dat goed te doen. Terwijl er natuurlijk ook mensen die zich daar niet prettig bij voelen of sowieso gezondheidsproblemen hebben, raden wij af om te gaan collecteren. Ja. Dus we laten het ook een beetje bij de mensen horen uiteraard. Ja, precies. Maar dat zou betekenen dat u wat minder collectanten hebt dan in normale tijden. Ja, daar komt het wel op neer. We zullen minder mensen hebben die huis in huis gaan collecteren. Ja. Maar daar hebben we gelukkig ook nog andere oplossingen voor. Ja, er zijn nog kanalen op een andere manier om dat geld te doneren aan de Alzheimer Stichting. Ja, want dit jaar introduceren, zoals we dat dan noemen, de mobiele collecte. Maar dat betekent eigenlijk het collecteren via WhatsApp. Mensen kunnen dan ook heel makkelijk en hun eigen netwerk, vrienden, familie, kunnen ze een donatiebezoek doorsturen met de motivatie waarom het belangrijk is dat het geld opgehaald wordt voor onderzoek. Dat gaan we dit jaar voor het eerst in die schaal introduceren. En het leuke is, hè, want ook onze huidige collectanten die huis in huis gaan, die maken daar gebruik van. Nou, die kunnen ook precies zien van, god, ik collecteer in Malden en ik heb 100 euro opgehaald. En heel Malden is al 1000 euro opgehaald. Dus mensen kunnen ook real-time volgen wat er via de online collecte is opgehaald. En we hebben dit jaar ook weer een ideal QR-code op de bus. Dat zie je ook steeds populairder worden. Daarmee kunnen mensen met de telefoon een code scannen van ideal. Ja. En daarmee kunnen ze ook doneren. Dus tegelijkertijd ook een mooie oplossing voor contant geld. Ja, er zijn mogelijkheden genoeg om dus te zorgen dat die collecte een succes wordt voor de Alzheimer Stichting Nederland. Ja, als mensen wat meer willen weten over Alzheimer, kunnen ze op de website terecht. Daar staat ook iets over de collecteweek, neem ik aan. Zeker, alzheimer-nederland.nl. Daar vindt men alles over Alzheimer. Ja. En ook over collecten. En als mensen bellen aan de deur in die week, rond 6 uur, 7 uur, meestal 's avonds, dat is de gebruikelijke tijd voor collectors, denk ik altijd. Stap je achteruit en de deur open en dan gewoon wat in die bus stoppen. Of met de telefoon. Precies. Dat kan in ieder geval. En ja, Anders gewoon doneren, want op de website staat ook het bankrekeningnummer, denk ik. Precies, maar je kan doneren via een bank, via het geld overmaken, via een bankrekening. Wat we ook doen als mensen niet thuis zijn, dan zullen onze collectanten een kaartje achterlaten. Dat noemen wij een soort niet-thuiskaartje. Ja. Daarmee kunnen mensen ook doneren. Dan zijn mogelijkheden zat om te zorgen dat de collecte toch een succes wordt, ondanks alle coronamaatregelen die er zijn. Ik dank u wel, Arno van Gemert, voor de collecteweek Alzheimer Nederland, die de eerste week van november wordt gehouden. Dan kunt u de collectant verwachten. Dank voor het gesprek en heel veel succes met de collecte. If you ever find yourself stuck in the middle of the sea,